Kwento sa papadudod stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa papadudod stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Normal na sa mga kumpanya ang pagkakaroon ng mga katrabahong mahirap pakisamahan. Minsan yon ang naging dahilan upang magkaroon ng alitan na siyang nagiresulta sa isang hindi kaya-ayang kaganapan. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rose. Hindi ko tunay na pangalan, kasalukuyang nagtatrabaho sa loob ng 5 taon bilang isang officer worker dito sa Rizal. 37 years old na ako at may 3 naggagandahan at gwapong mga anak. Napapakinggan ko lamang po ang inyong mga iniering istorya dahil madalas makinig dito ang isa sa aking mga katrabaho. Kaya naman naisipan ko ding magbahagi ng aking kwento sa inyo. Nangyari ito noong 30 years old pa lamang ako. Ito isang kaganapan sa dating kumpanyang pinapasukan ko. Sigurado maraming makaka-relate sa aking istorya na kapwa ko mga nagtatrabaho sa opisina. Hindi na kasi bago sa ganitong uri ng trabaho ang pagkakaroon ng toxic environment. Alam niyo naman pong madalas talaga na may mga makakasama ka na kung hindi straw ay medyo may pagka Jollibee ba ang ugali. In short ay bida-bida at feeling tagapagmana sa kumpanya sa pagiging sip-sip. At masasabi kong isa na nga dito ang kawork kong si Melissa. Siya yung klase ng katrabaho na papetiks-petiks lang at puro paganda lang ang alam. Mahilig pang mag-take ng credits sa gawa ng iba palibasa kasi malapit siya sa aming boss. May isang beses kasi na may ginawa ang isa naming kawork na napuri ng boss namin. Nagulat kami nang sabihin ni Melissa na siya daw ang nagsuggest ng ganong idea. Kaya naman nakagawa ng magandang output ang aming katrabaho. Take note, bihira niyang kausapin ang kawork namin yon. Kaya ang tawag ng iba naming kasama sa kanya ay intrimiditang demonyo. Wala din sigurong nagsasabi sa kanya dahil ang alam namin ay namumuhay na itong mag-isa dahil hindi nito kasundo ang kanyang mga kamag-anak at ulila na rin ito sa mga magulang. Kaya nung una ay naisip ko na grabe naman ang aming katrabaho sa pagtawag sa kanya na ganon. Kasi naman, kahit naman ganon siya, ay may good side pa rin naman siya. Kapag may mga kailangan kami kay boss ay siya ang pinapakiusap namin dahil nga close siya dito. Hindi siya madamot sa ganong mga bagay. May pagkakataon lang talaga na maiinis ka dahil nga sa ibang negatibong ugali niya. Hindi rin naman kami makapag-resign dahil maganda ang mga benepisyo na nakukuha namin sa kumpanya. Ganon ang tingin ko bago nangyari na ako mismo ang makaranas ng kanyang ginagawa. Nagkaroon kami ng isang malaking kliyente noon at sa akin ito na-assign para i-handle ang transaction. Excited pa ako noon dahil malaki-laking komisyon ang makukuha ko mula rito. Sakto din dahil bukod sa 2 anak ko ay papasok na rin sa school ng aking bunsong anak at magagamit ko ito para maibili ng kanilang mga pangangailangan. Todo effort talaga ako noon sa pagkausap sa client namin araw-araw. Kaya naman laking tuwa ko nang sa wakas ay mapapayag ko din ito na mag-invest sa project namin. Masaya ko itong ikinuwento sa aking mga katrabaho at nangako pa sa kanila na ititreat ko sila kapag nakuha ko na ang komisyon para dito. Umuwi ako noon na panatag ang aking kalooban dahil solve na ang problema ko sa pagpasok ng aking mga chikiting. Kaya laking panglulumo ko ng magbibigayan na ng komisyon ay wala akong nakuha ni Singkong Kusing dito. Napagalaman ko na kinausap ni Melissa ang aming boss at sinabing siya na daw ang hawak ng deal na yon. Nang tinanong ko ang aming kliyente kung bakit hindi nito sinabi kay Melissa na okay na ang deal namin at napapayag ko na siya bago ito mapunta kay Melissa ay nagulat ako nang sabihin nitong kinausap daw siya ng aking katrabaho at sinabing siya na ang hawak dahil ipinasa ko na daw sa kanya ang trabahong yon. Sobrang sama talaga ng loob ko ng mga panahong yon dahil ni hindi man lamang ako in-inform ng boss namin. At hindi man lamang ito tumanggi sa kagustuhan ni Melissa. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Sobrang nanghinayang ako sa oportunidad na nawala sa akin. Inaasahan ko pa naman na pag-uwi ko ay mabibili ko na ang mga kailangan namin ng aming pamilya. Kitang-kita ko din ang awa ng aking mga katrabaho dahil alam nila ang lahat ng hirap na ginawa ko para lamang makuha namin ang kliyenteng yon. Kahit naman magreklamo ako ay wala ding magagawa dahil nasa ilalim na ng pangalan ni Melissa ang kliyente at hindi naman ako pakikinggan ng boss namin dahil nga close sila nito. Totoo nga ang sinabi ng mga katrabaho ko na tila isang demonyo si Melissa dahil sa galing nitong manlinlang upang makapang lamang ng kapwa. Yan ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Matapos ang insidente ng ito ay hindi ko pinansin si Melissa. Napakahirap kasing kausapin ang taong umagaw sa oportunidad na para sa iyo sana. Naging kabilang na din ako sa mga taong kapag break time o wala si Melissa sa kanyang pwesto ay nakikisari na sa pag-uusap kung gaano kasama ang ugali niya. Marahil ay napansin din nito na lumayo na kami sa kanya kaya umiwas din ito sa amin. Hanggat maaari ay kinakausap lang namin siya kapag kinakailangan at work-related topics lamang. Pero yung sasabihin na isasama namin siya sa mga plano like outing or get-together, pagkatapos ng trabaho ay never na talaga namin siyang niyaya. Hanggang sa isang araw ay napansin namin ang pagiging malungkot niya at tila pagiging tulala. Iba sa normal na daldalera at lively na Melissa na nakikita namin. Pero since di nga kami okay, ay hindi na rin namin pinansin ang ganitong inaasta niya. At baka naman napagalitan lang ni boss, o di kaya naman ay wala nang makausap kaya nalulungkot. Lumipas pa mga araw na ganon lamang siya. Madalas wala sa wisyo. At kapag pinapatawag ni boss ay parang natatakot siya. Nakakapagtaka lamang dahil dati naman ay masaya pa nga ito. At parang excited kapag pinapatawag siya ng aming amo sa kanyang opisina. Pero makalipas lamang ang ilang linggo ay hindi na siya pumasok pa. Nung una akala namin na baka naka-vacation leave lamang ba dahil may mga ganon namang kaming benefits sa kumpanya. Pero lumipas na ata ang isang buwan ay hindi pa din ito nagpapakitang muli papadudod. Nang minsang matsyempohan namin si boss ay tinanong namin siya kung nasaan si Melissa. Bakit hindi na ito pumapasok? Alanganin lamang itong gumiti sa amin at sabay sabing nag-resign na siya. Nabigla naman kami sa sinabing yon ng aming boss. Sa pagkakakilala kasi namin sa kanya, hindi naman ito basta-basta mag-resign. Lalo pa nga't malaki ang pakinabang niya dito sa trabahong ito. Kahit pa nga wala siya halos ginagawa. Kahit naman nagkaroon ng bad blood sa pagitan naming dalawa, ay nakaramdam pa rin ako ng lungkot na nawala na siya sa kumpanya. May mga pinagsamahan din naman kami kahit papaano, pero may part din sa aking puso na parang nabunutan ng tinik dahil wala na ang intermediatang demonyo at credit grabber na kaopisina namin. Kahit na nawala ay life must go on pa din ang sistema namin. Kailangan kasing magsipag lalo na tatlo ang aking anak na pinag-aaral. Kaya naman one time ay naisipan ko mag-overtime upang matapos din ang mga trabaho at dagdag kita na din papadudot. Abala ko noon sa aking pagtatrabaho nang biglang may dumaan na kung anong mabilis na bagay sa aking likuran. Per cubicle kasi ang style ng aming opisina kaya hindi mo din mapapansin kung may pumasok o lumabas ng opisina, depende na lamang kung dadaan ito sa likuran mo o marinig mo ang pagbukas ng pintuan dito. Dahil masyado akong abala ay hindi ko narinig kung bumukas ba ang mga pintuan. Nagtaka lamang ako na may tao pang papasok sa opisina ng ganong oras. Mag-isa na lamang kasi ako ng oras na yon sa aking pagkakaalam at mag-aalas 10 na rin ang gabi. Since hindi nga kita ang mga katabing cubicle, kapag nakaupo ka ay tumayo ako para tingnan kung sino yung dumaan sa likuran ko na parang madaling-madali. Pero habang iniikot ko ang aking paningin ay napagawi ito sa pwesto ni Melissa. May ilaw doon, meaning ay bukas ang kanyang computer. Dahil na-curious ako sa kung ano ang meron doon at sino ang gumagamit ng computer nito ay binaybay ko ang daan patungo sa kanyang lamesa. Kabado ako noon kasi medyo madilim sa part na yon ng aming departamento. Pinatay na kasi nung ibang nakapwesto doon ang ilaw sa gawing yon nung mga nagsiuwian na sila. Habang papalapit ako ng papalapit ay may kung anong kakaibang sensasyon akong naramdaman. Para bang may pumipigil sa akin na puntahan ang bahaging yon ng aming opisina. Pero hindi ko din naman pwedeng hayaan na may nakabukas na computer dahil ako din ang mapapagalitan kung sakaling may nakaiwang bukas dito. Nang makarating ako sa kanyang lamesa ay wala din akong naabutang tao sa pwesto niya. Lumingon-lingon pa ako sa paligid pero wala talagang tao. Nakabukas lamang ang kanyang computer. Bagaman at kinakabahan ako ay napagpasyahan kong patayin na ang computer dahil wala namang gumagamit. Habang hinihintay ko itong mag-shutdown ay napapaisip ako kung paanong bumukas ang computer ni Melissa kung wala namang tao doon. Marahil ay may walang hiya na naman akong katrabaho na nag-isip na i-prank ako. Pampalubag loob kong naisip ng oras na yon. Nang mamatay na ang computer ay bigla akong natigilan at napadouble look sa screen nito. Para kasing may naaaninag ako, Papa Dudut, na nakatayo sa may gilid na bahagi ng kwartong yon base sa refleksyon sa computer. Lumingon ako sa bahaging yon ng opisina pero wala naman akong nakitang tao. Napaupo ako bigla sa sahig ng paglingon ko muli sa screen ng computer ay nasa tabi ko na ang taong naaaninag ko na kanina lamang ay nakatayo sa may gilid na bahagi ng opisina. Nakayuko ito at nakasuot ng uniforme namin pero ang gulo-gulo nitong buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Mabilis kong nilingon ang aking tabi ngunit wala akong makitang tao doon. Ramdam ko ang panlalambot ng mga tuhod ko pero pinilit kong tumayo upang bumalik sa aking desk upang ligpitin ang aking mga gamit at umuwi na. Hindi na maganda ang pakiramdam ko ng mga oras na yon at tanging gusto ko na lamang ay makaalis na dito ora mismo. Abala ako sa pag-aayos ng aking mga gamit nang makarinig naman ako ng tunog ng heels na dahan-dahang papalapit sa akin. Alam kong imposible na magkaroon ng tao doon ng ganong oras dahil hindi ko man lang narinig na bumukas ang aming pintuan habang abala ako sa pag-aayos ng aking gamit. Mas binilisan ko ang aking kilos at nang matapos ako sa pagpapatay ng computer at naiayos na ang aking mga gamit, ay lakad takbo akong nagtungo sa pintuan upang lumabas. Walang lingon-lingon ako nagtungo papunta sa exit at halos maihi na rin ako dahil sa sobrang takot na aking naramdaman. Hindi na rin ako nag-elevator at dumiretso ako sa may hagdanan upang doon bumaba na. Naisipan ko kasi na posibleng sumunod sa akin sa loob nito ang sinumang nilalang na nakita ko sa refleksyon ng computer ni Melissa. Nang malapit na ako sa may pinaka ground floor ay aksidenteng natapilok ako at na out of balance sa sahig. Inayos ko ang sarili kong tumayo nang muli kung marinig ang tunog ng heels na sumusunod sa akin. Pero this time ay mabilis na ito. Para bang tumatakbo itong pababa sa hagdanan habang palapit ng palapit sa aking kinakaroonan. Hindi ko na hinintay pa o nilingon kung ano ang tunog na yon at agad akong tumayo palabas doon. Nang makarating ako sa lobby ay nakabanggaan ko pa si Kuyang Guard na nakatoka na pang night shift. Alalang alala itong nagtanong sa akin kung ayos lang daw ba ako dahil sa itsura ko noon. Pawis na pawis ako at nanginginig dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Inalok din ako nito ng tubig dahil hingal na hingal din ako sa mabilis na ginawa kong pagbaba kanina. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago ako sumagot sa kanya na ayos lang naman ako. Medyo nagmamadali lang dahil hindi ko na napansin ang oras at naghihintay ang aking mga anak at asawa sa aming bahay. Nakangiti naman itong tumango bago nagpaalam sa akin na magro-ronda na siya. Ako naman ay lumabas ng building at dumiretso uwi na. Habang nasa biyahe ako ay hindi mawala sa aking isipan ang nangyaring yon sa akin. Madaming katanungan na naiwan sa isipan ko tulad ng kung sino nga ba ang babaeng nakita ko sa opisina at bakit ganon ang itsura nito. Alam ko sa sarili ko na hindi tao ang aking nakita dahil sa kakaibang itsura niya. Matagal ko na rin namang ginagawa ang pag-overtime paminsan-minsan pero first time na nangyari sa akin ang ganitong experience. Hindi ko tuloy alam if makakapag-overtime pa ulit ako matapos nito. Kinabukasan ay hindi pa din mawala sa isipan ko ang nangyari sa akin kagabi. Gusto ko magkwento sa aking mga kasamahan kasi baka isipin naman nila na nag-hallucinate lamang ako. Kaya naman naisipan kong kimkimin na lamang ang aking karanasan na yon. Iniwasan ko na muna ang pagpapaiwan sa office ng mag-isa at pagpapagabi, Papa Dudut. Pagkalipas ang ilang araw, habang palabas na ako ng opisina ay muli kong nakita yung night shift naming guard noong araw na may kakaibang nangyari sa akin. Ginitian ko ito at ngumiti din naman siya pabalik pero alam mo yung medyo alanganin na para bang may gusto pa siyang sabihin. Medyo maaga pa naman kaya napagpasyahan kong tsikahin siya at kumustahin. Simpleng usapan ang topic lang muna namin habang nagkwekwentuhan nang maya-maya ay magtanong siya sa akin. Ma'am, may iba ka bang kasama? Noong gabing nakita kitang parang takot na takot. Nagtataka akong napatingin sa kanya at sinabing mag-isa lang naman ako noon at sadyang nagmamadali lang akong makalabas agad sa building. Tumingin muna siya sa akin na parang nananantya kung sasabihin ba niya o hindi ang dahilan ng kanyang pagtatanong. Kaya naman pinush ko na rin siya at nagtanong kung bakit at anong problema. Dito niya sinabi sa akin na noong nakalis na daw kasi ako at bakit siya sa aming floor ay may nakita siyang babaeng katulad na katulad ng aming uniforme. Pakyat na rin daw ito at tila gegewang-gewang ang lakad. Kahit madilim daw ay alam niyang babae ito dahil sa lakas ng tunog ng heels nito. Sinundan niya umano ang babae at nakita niyang pumasok ito sa aming opisina at naupo sa upuan ni Melissa. Tatawagin daw sana niya ito upang tanungin kung hindi pa ito uuwi pero nang pumasok siya. Sa opisina ay wala na daw ito sa kinakaupuan niya. Kinilabutan ako sa kinuwento sa akin ni Manong Guard. Kung totoo nga ang sinasabi niya ay posible talagang sinusundan ako ng babaeng iyon noong pauwi na ako. Dagdag pa ni Guard na imposibleng makalabas ang babae nang hindi dumadaan sa harap niya dahil iisa lamang ang pasukan at labasan ng aming opisina at doon siya nakapwesto bago mawala ang babae. Napa-sign of the cross pa noon si Kuya at sinabihan ako na mag-iingat sa aming opisina dahil maaring merong nanggagambala dito. Daladala ko sa aking isipan ang ikinuwento ngayon ni Kuya hanggang sa makauwi ako sa aming bahay. Napakwento pa ako noon sa aking asawa pero sabi niya baka tinatakot lang daw ako ni Manong Guard dahil minsan nga ay gabi na akong nakakauwi. Pero sa loob-loob ko paanong tatakutin ako nito eh hindi nga niya alam ang naging karanasan ko sa loob ng opisina. Parang imposible naman yata dahil parehas kami nang nakita kahit wala itong alam sa aking naging karanasan doon. Ang pinagtataka ko lang ay bakit sa may working station nito ni Melissa palaging nagpaparamdam. Isa kaya ito sa mga naagrabyado din ni Melissa bago ito umalis at nagkaroon ito ng attachment sa lugar na yon. Madalas ko kasing marinig noon sa mga kaibigan kong mahilig sa horror na karamihan daw sa mga kaluluwa ay nagkakaroon ng attachment sa mga bagay o taong naging bahagi ng buhay nila. Nakatulog ako ng gabing yon na ganon ang aking nasa isipan. Matapos ang insidenteng yon ay madalas akong nakikiramdam sa aking paligid kapag nasa opisina. Hindi naman sa pagiging paranoid pero kung kayo ang malalagay sa sitwasyong dinanas ko, marahil ay kagaya din ang reaksyon ko ang gagawin ninyo. Kung hindi nga siguro kinuwento sa akin ang aming gwardya ang nakita niya, marahil ay iisipin ko na isa lamang ilusyon ang aking karanasan. Nang maging aware ako sa ganitong sitwasyon sa aming opisina, ay doon ko napagtanto na simula nang mawala si Melissa ay may panakanakang kakaibang pangyayari doon. Nandyan yung may bigla na lamang mawawalang mga files. Pero kapag hinanap ulit namin ay makikita din naman kaagad namin sa mismong lugar na pinag-iwanan namin. May mga pagkakataon din na may bigla na lamang malalaglag na gamit sa isa sa mga mesa. Pero dahil nga wala kaming ideya sa nangyayari, ay pinagpalagay namin na may nakasagi lamang nito. O di kaya naman ay nilipad ng hangin mula sa aircon. Mayroong isang pagkakataon pa, noong may nakigamit sa cubicle ni Melissa, ay may naramdaman itong tila buhok na dumampi sa kanyang mga binti. Nang tignan naman niya ang ilalim ng lamesa ay wala namang nakasabit na hibla ng buhok o kung anumang bagay na maaaring magbigay sa kanya ng ganong pakiramdam. Ngayon ko napagtanto na matagal na pala itong nangyayari sa opisina, pero pinagsasawalang bahala lang namin ito. Lumipas pa ang ilang araw matapos ang aking natuklasan ay nagkaroon kami ng isang malaking proyekto. Dahilan upang halos lahat kami ay mapilitan na manatili ng late sa opisina ng mga ilang araw. Nang mga unang gabi ay pansin naming lahat ang mga kakaibang pagpaparamdam. May pagkakataon kasi na bigla na lamang bubukas sara ang mga ilaw sa loob ng aming opisina. Sa ibang bahagi naman ng building ay walang ganong mga insidente. May isang beses pa nga na biglaan na lamang sabay-sabay na namatay ang aming mga computer. Imposible naman na dahil brownout, dahil bukas na bukas ang ilaw noon. Naririnig ko ang aking mga kasamahan sa trabaho na nagbubulungan dahil sa kanilang nararamdamang takot sa tuwing may mga kakaibang senaryo na nagaganap. Pero dahil nga mga alipin kami ng salapi ay napipilitan pa din kami na magstay doon ng hanggang alas 10 ng gabi. May isa pa ngang pagkakataon na nakulong sa comfort room ang aming katrabaho. Grabe ang iyak nito dahil sa sobrang kaba. Sabi pa nga niya na sigurado siya na walang tao noon nang pumasok siya sa loob. Bakit daw napagtripan siya noong sumunod na pumasok sa palikuran? Dahil nang nasa loob siya ng cubicle ay rinig niya ang tunog ng heels nito. Narinig din daw niya umano na umiyak ito sa may tabi lamang ng kanyang ginagamit na stall. Alam niyang hindi ito lumabas dahil wala naman siyang nakita o napakinggan na may nagbukas ng cubicle. Ganon na rin ang tunog ng maingay na sapatos nito. Kaya laking gulat daw niya nang paglabas niya ng stall ay siya lamang ang nasa loob ng palikuran. Dali-dali daw siyang tumakbo sa may pintuan pero ayaw bumukas nito kahit na anong gawin niyang pihit. Habang ginagawa daw niya yon ay nararamdaman niya na may nakatingin sa kanyang likuran, pero hindi siya nanghas na lingunin kung ano o sino ito dahil alam niya sa kanyang sarili na imposibleng magkatao doon dahil chinek niya ang mga cubicles at walang talagang sino man ang naroon bukod sa kanya. Nang naramdaman daw niya na malapit na sa kanya ang kakaibang kasama niya ay saka lamang bumukas ang pintuan. Para kumalma ay sinabihan na lamang namin siya na baka naman may problema lamang ang lock ng palikuran kaya ganon. Hindi pa doon nagtapos ang lahat dahil ilang mga kaparehas na insidente pang naganap. Pero ang pinaka hindi talaga namin makakalimutan ay noong huling araw ng aming pag-o-overtime. Abala kami sa aming mga ginagawa at lahat kami ay nakatutok sa aming mga computer para matapos na namin ang lahat ng aming mga dapat gawin. Nasa ganong kaming mood nang bigla na lamang magsimulang mabilis na pagpatay sindi ng ilaw sa aming opisina. Napatigil kaming lahat sa aming ginagawa dahil doon. Iba kasi ito sa mga normal na pagpaparamdam ng kung anumang nilalang na naroon, dahil kasabay ng pagpatay sindi ng mga ilaw ay ang pagbukasara din ng aming mga drawers. Nagulat pa kami dahil ang bakanteng computer ni Melissa ay bigla na lamang bumukas. Mula doon ay rinig na rinig namin ang mabilis sa pagtipa ng keyboard nito na parabang galit na galit ang gumagamit dito. Napatayo na kami sa aming mga upuan at saktong pagtayo namin ay siyang paggalaw ng aming mga upuan. at nagsihagisan ng mga ito sa may pintuan dahilan upang hindi kami makalabas. Nagkumpulan na lamang kami sa isang gilid ng opisina, ang iba ay hindi napigilan ng sarili na maiyak dahil sa mga nangyayari. Ako naman ay nanginginig lamang ng mga oras na yon. Patuloy pa rin ang galit na pagtatype sa computer ni Melissa. Nagtataka din kami kung bakit tila wala man lang ni isa sa mga kasama namin sa bahaging yon ng building ang nakakapansin sa lahat ng ingay na nangyayari sa amin. Para bang walang naririnig ang mga ito. Nasa ganun akong pag-iisip nang biglang huminto ang pagtipa na aming dinig na dinig kanina. Kasabay nito ang tuluyang pagpatay ng ilaw. Lahat kami ay nahintakuta ng kasabay ng pagkawala ng ilaw ay ang paglitaw naman ng isang nakaupong babae sa harapan ng lamesa ni Melissa. Tulad ng unang beses ko siyang makita, nakasuot ito ng uniforme na katulad ng gamit namin. Gulong-gulo pa din ang buhok nito pero sa pagkakataong yon ay kita na ang namumulang mga mata nito na akala mo ay naipon doon ang dugo. Pansin din na may bakat ng kamay sa kanyang leeg na parabang sinakal ito. Tahimik lamang itong nakatingin sa amin noong una pero maya-maya ay tinuro nito ang screen na nasa kanyang harapan. Lakas loob kaming lahat na lumapit sa tinuturo nito. Nang nandun na kami sa harapan ay nagulat kami sa nakasulat dito. Paulit-ulit ang salitang tulungan ninyo ako. Pinatay niya ako. Nang lingunin namin ang babae ay doon namin napagtanto na ang nagpaparamdam na yon sa amin ay walang iba kundi si Melissa. Umiiyak na ito ngayon habang nakasabunot ang mga kamay nito sa kanyang magulong buhok. Sa unang pagkakataon matapos naming magkaroon ng alitan ay naramdaman ko sa aking sarili na gusto ko siyang yakapin at aluin. Pero dala na nga ng takot ay hindi ko ito magawa. Naiyak na rin kaming lahat noon dahil awang-awa kami sa kanya. Marahil dahil nga sa ingay sa opisina ay biglang lumabas ang aming boss sa kanyang kwarto at nagtatanong kung ano ba ang nangyayari sa amin. Nang mapansin nito ang aming pagkukumpulan at makita nito kung sino ang ngayon ay galit na galit na nakatingin sa kanya ay nanlaki ang mga mata ng aming boss. Tila hindi nito alam ang gagawin habang palipat-lipat ang tingin nito sa amin na mga nagkukumpulan sa bahaging yon. Muli niyang binalik ang kanyang paningin sa babaeng nakaupo ngayon sa aming harapan. Gulat na gulat ang ekspresyon nito. Maya-maya ay natatawa na ito na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita habang napapaupo sa sahig at binibigkas ang salitang pinatahimik na kita. Lahat kami ay nagulat sa sinabing yon ng aming boss. Simpleng mga salita lamang ito pero alam namin ang kahulugan at bigat ng kanyang binitawang mga salita. Nang marinig ito ng isa sa aming mga kaopisina ay agad siyang tumawag ng tulong mula sa pulisya upang sa ganoon ay mapanagot ang aming boss sa kung anuman ang ginawa niya kay Melissa. Nanatiling nakatulala ang aming boss habang nakayakap ito sa kanyang mga tuhod. Parang wala ito sa sarili na inuugoy ang sariling katawan habang bumubulong-bulong. Nawala na rin mula sa kanyang kinakaupuan si Melissa at wala na rin sa screen nito ang kanyang iniwang mga kataga na kanina lamang ay kitang-kita namin. Inayos namin ang mga gamit na kanina ay nagkalat sa opisina para hindi din magtaka ang aming mga tinawagan ng tulong kung bakit magulo dito. Nang dumating ang mga pulis ay kinuwento namin ang aming nalaman pero na lamang sa parte kung saan ay nagpakita si Melissa sa amin. Baka mamaya kasi ay pagtawanan lamang kami ng mga ito. O di kaya naman ay hindi paniwalaan ang iba naming natuklasan dahil akalain ng mga ito na nasisiraan kami ng bait. Sinabi na lamang namin na narinig ng isa sa amin na may kausap ang aming boss at sinabi dito ang kanyang ginawa kay Melissa. Nang dalhin sa istasyon ng pulis ang aming boss ay umamin ito na aksidente nitong napatay si Melissa dahil ipagkakalat nito ang ginawa niyang pang-aabuso dito. Kaya naman pala willing-willing ito noon kay Melissa ay may masama pala itong pakay sa aming katrabaho. Halos man lumo kami sa aming mga narinig mula sa kanya dahil nangyari pala ito noong mga panahon na napapansin na namin ang kanyang malungkot na aura at ang biglaang pananahimik niya. Hindi namin maiwasan na makaramdam ng pagsisisi dahil kung noon pa lamang ay nilunok na namin ang lahat ng aming galit at pride ay baka hindi nangyari kay Melissa ang lahat ng yon. Ito ang isang bagay na hanggang sa aming pagtanda ay aming dadalhin. Itinuro din ng aming boss kung saan niya itinapon ang bangkay ng aming katrabaho na hindi ko na babanggitin pa dito kung saan. Yung pinagtakhan ko naman noong mga panahong yon. Nagpaparamdam si Melissa ay nasagot din nang magtanong kami sa ibang nagtatrabaho sa building na yon. Sinabi nila na wala silang narinig na anumang ingay ng gabing yon. Isa pa'y kakaunti na lang din naman ang tao na mangyari yon. Ang akala ko ay sa mga pelikula lang nangyayari ang mga ganong senaryo na parang kayo lang ang nasa ganong sitwasyon. Pero hindi pala. Maging sa totoong buhay, nangyayari pala talaga ito. Alam kong mahirap itong paniwalaan pero sa aming lahat na nandoon ang gabing yon, ito ang katotohanan kailanman ay hindi namin makakalimutan. Nagsara na ang kumpanya na aming pinagtatrabahuhan matapos nito dahil nakulong ang aming boss na siya namang nararapat sa kanya. Akala namin ay si Melissa ang demonyo sa aming opisina, pero hindi pala. May mas demonyo pa pala kaming katrabaho na nagtatago lamang sa isang balat kayo. Sa ngayon ay nasa ibang kumpanya na ako dito sa Rizal, mas malapit na din sa aming kumpara sa aking dating pinagtatrabahuhan. O at meron pa ding toxic na mga katrabaho pero natuto na ako na kahit gaano kasama ang pakitungo sa iyo ng iba ay hindi mo dapat baliwalain ang mga taong ito at pairalin ang bugso ng damdamin. Uling balita ko sa bus namin ay may nangyari daw dito sa loob ng kulungan at binawian na ito ng buhay. Hanggang ngayon ay pinagdarasal ko pa rin si Melissa at umaasa na pinatawad na kami nito sa pagsasawalang bahala namin sa kanyang panahon na nangangailangan siya ng tulong. Ibinahagi ko lamang dito sa inyo ito upang humingi ng simpatya sa inyong mga tagapakinig. Nais ko lamang may matutunan sila sa aking kwento upang hindi mangyari sa kanila ang naging karanasan ko. Dito ko na po tatapusin ang aking liham at maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Rose. Talagang hindi maiwasan ang mga pagkakataon na napapairal natin ang bugso ng ating mga damdamin. Lalo na kung tayo ay naaagrabyado pero hindi ibig sabihin nito ay magbubulag-bulagan na lamang tayo sa ating mga nakikita at napapansin sa ating paligid. Hindi natin alam na baka ang kinakainisan at inaakala nating masamang tao ay meron palang mas malalim na pinaghuhugutan at pinagdadaanan na kanya lamang tinatago. Sa ating napakinggang istorya, naway maging aral itong lahat sa atin na huwag magpadala sa ating galit at matuto muna tayong makinig upang maliwanagan ang ating isipan bago manghusga ng ating kapwa. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa iba pang horror stories at ang Papa Dudut Family YouTube channel sapagkat meron po tayong weekly prizes sa maswerteng viewer. Papaano? Manood lang ng Papa Dudut Family YouTube channel. Ang mga link po ng binanggit kong mga channels ay nasa homepage ng channel na ito. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama.